Francesca! Ja, ja, milostvane! Isoto žebrátka, bile, ja ti povím, že staneš čuče! Rock you. Volete griga, ma ne foste! Mucig di spottau, mucig di spottau, Veronica. Та си донесе лишку дому, як се вам вінна хвіла. Ей, ви мені свій покой, там є потвора достала. Працем се бестіє сле, лепші не місле. Зробна як чоловік, як зачне канікова, так слухне, ібніте сі хоч ректора, мені то мудре чоловік, а вчил місто вам, а жити со мені. Крабес, некого таконе, роєнного Петр Христа зрадів. Ту стойне, довго, ваші новіна, ємніць помінате. Že přeci prodáš své staré kosti ženské místo židovi. Pravíš, že ne? Pokud váže jísti budeš chléb svůj, ale opití ani muk, že ne? Kdyby byl hospodin udělal aspoň zmínečku, že pítí budem spázní a třesením. Pravíš, že ne? Proto, pane Pásko, ještě jednu. Ale s tou lišené, to si ještě vzpomenete na nás. Ohroma! Utekla a je, já ji hledat nebudu. Zůstávejte s pánem Bohem. Thank you. Ještě pohyblivé, nebo se točí země od východu k západu, co si dnes není v pořádku. Bylo mi třeba nocovat v hospodě u cizích lidí. Bylo mi třeba nespat, když spí celý svět. Cestu ved mě na lov, aby trát, že si nevyvrtnu nohu neprutu. Žádná cená cesta, za s ní vypral dešť. Kdybych neměl hole, či opory vůbec, domů bych se nedostal. Dvě nohy a hůl, to jsou cukěrní bodové. Těmito třemi body mám nejpravidelnější stojatost. No, zkusím to bez vole. Mordě! Že vás tu potkám, byl bych dávno opustil obžarníky oba. Vy mne milujete, o promluvte. Já vás navidím už léta, letoucí můj osud je ve vašich rukou. A čekám, co odpovíte, odpuste muži chabému hořícímu láskou. Půjdu za vámi, půjdu sevru vás do své náruče. Aha, už mi dělá místo, čeho se ještě dožiju. Klasika nehoří. Co jsem se tak nasedával, já mladým studentem. Ona, co panek měla jako se zlata, a očima se dívala nevinně. Nechápavě, dávno je to. Pak bylo všemu konec. Oči jako tůň, v loupce obloha nebesná. A ještě hlouběji, záda ošemetná, jak slizké dno. S vesnickým tovaryšem обвинювали панночка Алойсе. Кончичка на диве, Сузана снос на власти. От обвинения мне всем чистого погляду, а не проедино. Пришло всецко, теч стоим, яко смитак в коуте. Мемнесо анер агатос эйнаи. Пыльцицес ксенофонтами анабазе. Я пила семья, куда нахуй? utile me, gus o anche sem stratila. Vesli, vesli, po mal, agne se ne pede, ja gaio do bio. Aš pat ne vi mara viden hrta in mesli. A ti budeš vid ženo, kože šinu ja grabjenka. Ne stiče se ti, so you're not Bis mein Gehör muss ich schließen, dann so schön. чи мислишся на уделат, то ж ровно к фаражові. Ну, що ж тепер?